Obywatelstwa. Wysoka kultura dla najmłodszych w Radomiu zaprasza Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia. Wszczęcie przeciw Polsce postępowania o naruszenie unijnego prawa jest nieuzasadnione, tak mówi rzecznik rządu Rafał Bochenek. Podkreśla jednocześnie, że wszelkie zmiany wprowadzane ustawą o ustroju sądów powszechnych mają usprawnić postępowanie i wprowadzić lepsze gwarancje procesowe dla uczestników postępowań. Bochenek odniósł się do zarzutów komisji, która zarzuciła, że zróżnicowanie wieku emerytalnego sędziów ze względu na płeć jest naruszeniem prawa unijnego. Te zmiany, które są wprowadzone w ustawie Prawo o ustroju sądów powszechnych i dotyczą przede wszystkim kwestii związanych z wiekiem emerytalnym sędziów, są związane i podyktowane przede wszystkim tym, iż również wiek powszechny, wiek emerytalny w Polsce został obniżony i chodzi o przede wszystkim zachowanie równych praw zarówno zwykłych obywateli, jak i również tych, którzy wykonują zawód sędziego. Rzecznik podkreśla również, że zmiany dotyczące powoływania prezesów sądów przez ministra sprawiedliwości nie są uderzeniem w niezależność sądów. Wszelkie regulacje dotyczące prezesów sądów odnoszą się tylko i wyłącznie do kwestii administracyjnych i organizacyjnych. Nie mają żadnego, ale to żadnego wpływu na sferę orzeczniczą sądów, a tym samym nie odnoszą się w żadnym stopniu do kwestii związanych z niezawisłością i niezależnością sędziów i sądów. Komisja Europejska rozpoczęła postępowanie przeciw Polsce o naruszenie unijnego prawa w związku z przyjętą ustawą o sądach powszechnych. Oficjalne pismo w tej sprawie zostało wysłane do władz w Warszawie. Polska ma miesiąc na przesłanie odpowiedzi i odniesienie się do zarzutów. Rafał Bochenek zapowiedział, że rząd odniesie się do pisma Komisji Europejskiej w wyznaczonym terminie. Michał Saakaszwili zamierza zaskarżyć decyzję Petra Poroszenki o pozbawieniu go ukraińskiego obywatelstwa. W wywiadzie dla portalu Ukraińska Prawda były gruziński prezydent i były gubernator Odessy oskarża prezydenta Ukrainy o próby politycznej zemsty i zapowiada, że nie zrezygnuje z udziału w ukraińskiej polityce. Michał Saakaszwili w wywiadzie udzielonym redaktor naczelnej Ukraińskiej Prawdy opowiada o naciskach, które ukraiński prezydent próbował nań wywierać w ciągu ostatnich 2 lat. Michał Saakaszwili wielokrotnie obwiniał Petra Poroszenkę o wspieranie układów korupcyjnych, zrezygnował z funkcji gubernatora Odessy, założył własną partię i domagał się wcześniejszych wyborów. Polityk w rozmowie z Ukraińską Prawdą wspomina, że podczas ostatniej rozmowy z Petrem Poroszenką, która miała miejsce wiosną, ukraiński prezydent groził mu zastosowaniem wobec niego specjalnych metod, jeśli nie zaprzestanie krytyki władz. Taką właśnie specjalną metodą, zdaniem Michała Saakaszwilego, jest odebranie mu obywatelstwa. Poroszenko się mnie boi, tak polityk skomentował działania Petra Poroszenki wobec jego osoby. Były gruziński prezydent zapowiada, że będzie się odwoływał od decyzji Petra Poroszenki przed ukraińskimi i międzynarodowymi sądami. Obiecuje też, że jego partia, Ruch Nowych Sił, prowadzić będzie aktywną działalność na Ukrainie. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Wysoka kultura dla najmłodszych. Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu zaprasza dzieci, by mogły poznać i oswoić muzealną przestrzeń. Maluch oglądający ekspozycję, a potem biorący udział w warsztatach plastycznych. Intuicyjny odbiór sztuki to jedno, odczytanie przekazu artysty to zupełnie inna sprawa. Młodzi widzowie wędrując po elektrowni uczą się jednego i drugiego, zapewnia Michał Grabowski z Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej. Zapraszamy maluchy, dzieciaki, razem z rodzicami, razem z opiekunami, razem z dziadkami czasami i oglądamy sztukę, rozmawiamy o sztuce, zadajemy sobie nawzajem trudne pytania, które prowadzą do czasami zaskakujących, czasami bardzo mądrych odpowiedzi. Integralną częścią wizyty w muzeum są warsztaty plastyczne, bo to ważne, by obcując z dziełem sztuki być też aktywnym i twórczym. Na szczęście młodym widzom zapału i wyobraźni nie brakuje. Mi się najbardziej podobały kwiatki na słoneczne baterie. Fajne. Ja będę robiła żółwia. No ja chciałam zrobić ośmienicę, bo to jest fajnie. Bo jest kolorowo i nie wiadomo co się stanie. Wakacyjne wizyty w elektrowni zatytułowano Czas na walkę z nudą. To był Serwis Trójki. Dziś prawie wszędzie bez deszczu, a popadać może tylko nad morzem. Gorąco na południu Polski do 26 stopni, poza tym nieco chłodniej, a najchłodniej na północy kraju do 21. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Te wakacje są super, bo spędzam je z muszkieterami. Dużo zwiedzam, poznałem nowych kolegów i uczę się, jak zostać prawdziwym muszkieterem. Dzięki Fundacji Muszkieterów prawie 1000 dzieci z całej Polski w nagrodę za wzorową postawę i dobre wyniki w nauce spędzi swoje wakacje w górach i nad morzem. Dla wielu z nich to pierwsze wakacje spędzone poza miejscem zamieszkania. Patronat honorowy nad akcją Wakacje z Muszkieterami objęła małżonka prezydenta RP. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy

oraz Michał Leszczyk, historyk i krytyk filmowy, wykładowca Wydziału Artes Liberales na Uniwersytecie Warszawskim. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Wydawać nas będzie Sylwia Hej, jak zwykle, a realizacji podjęła się pani Grażyna Mazurczak. I zaczynamy. Proszę państwa, kiedy młody człowiek słyszy, że ma zapisać się do chóru, w szkole na przykład, jeży się i stara się jak najbardziej uniknąć tego, jak tylko to jest możliwe. Tymczasem, kiedy już połknie bakcyla, to nagle okazuje się, że bez chóru nie ma życia. Co to takiego właściwie jest chór? Która z pań, jakby nie było, obydwie pani są profesjonalistkami, Ola Buszta. No, ja chciałam powiedzieć, że dokładnie według tego schematu, który został państwu przed momentem przez panią Małkowską zaprezentowany, przebiegało moje życie churalne. Miałaś życie churalne? Miałam życie churalne i to nawet już na pewnym etapie edukacji, czyli na wyższym etapie edukacji, dość rozbudowane. I do dzisiaj właśnie najmilej wspominam uczestnictwo w trzech chórach. W chórze Uniwersytetu Warszawskiego. No to już taki poważniejszy wiek. Tak, i to był, to w sumie był najdłuższy okres działalności, mojej działalności jako chórzystki i solistki momentami. W chórze... Sopran, przepraszam? Sopran, tak, wtedy jeszcze. W chórze pedagogicznym i w chórze Warszawskiej Opery Kameralnej. Więc to nie są tylko te trzy zespoły churalne, w których śpiewałam, ale te pamiętam niezwykle intensywnie do dnia dzisiejszego, chociaż minęło, nie powiem państwu, ile lat. Czyli polubiłaś. Da się chór polubić. Chór, tak, ja powtórzę to jeszcze raz. Byłam zdumiona moim przeobrażaniem się w trakcie mijanych lat i coraz takiego wyraźniejszego, mocniejszego ukorzeniania się w strukturze, jaką jest chór. I jak z różnych powodów moja bytność i aktywność w różnych pomniejszych zespołach się kończyła, to tak boleśnie odczuwałam tę lukę w swoim życiu, że natychmiast ona musiała zostać wypełniona czymś... Kolejnym chórem. Kolejnym chórem, czymś nowym. Pani Mario, ja tytułuję panią Marię zawsze pani profesor, dlatego, bo jest pedagogiem, który myślę, że doświadczył niejednego opornego pacjenta. Co potem wciąga? Tak, muszę powiedzieć, że to jest to w zależności od wieku. Dla dzieci oczywiście, które to chóry dziecięce na Mokotowie zakładam z uporem i prowadzę od, aż wstyd powiedzieć, od ilu lat. Głównym magnesem na początku jest niestety towarzystwo. Rzadko kto zapisuje się do chóru czy zespołu wokalnego dla piękna muzyki, którą będzie odtwarzał. Natomiast tutaj liczy się ten czynnik przede wszystkim międzyludzki. Natomiast w chórach dorosłych, które zarówno i trochę prowadziłam, ale przede wszystkim w których uczestniczę do dziś dnia, zawsze z zapałem, jak jest okazja, to idę pośpiewać z zaprzyjaźnionymi zespołami zarówno w Warszawie, jak i w Brukseli. To jest odrębny temat. Tam też są polskie chóry i właśnie to jest coś, co łączy na obczyźnie i wciąga tak bardzo, że wielu obcokrajowców zapisuje się do tego polskiego chóru. Ale to może ten to kiedy element indziej. Spajający jest. Element, tak, to ja, więc tu już jest to taka tajemnicza sprawa, bo dorośli ludzie rzadko kiedy chętnie ujawniają emocje, a w chórze właśnie można grać na emocjach, przeżywać emocje. Niezwykle nośne jest też odbiór takiego koncertu. Ludzie, nawet zupełnie dorośli i zupełnie nie rozczulający się, czasem mają łzy w oczach. To jest przedziwne uczucie dla wykonawcy, jak widzi, że wzruszył, bo to jest przemawianie bezpośrednio emocją do emocji. To jest w ogóle tajemnica głosu. Myślę, że nawet mając głos, no oczywiście dlaczego ludzie unikają dorośli? Bo nie wierzą w siebie, bo myślą, że nie potrafią. Tu tak naprawdę no te 8% populacji najwyżej, tak jak mówią badania pedagogiczne, zupełnie nie potrafi wydać z siebie głosu, śpiewać. Tak, reszta jest przyuczalna. A ja przyznaję się, że mnie też bierze, jak to się mówi tak kolokwialnie, bierze mnie śpiew churalny, szczególnie jeżeli no, jest to piękne wykonanie, ale nawet jeżeli to jest, znaczy nawet w kinie też może być fantastyczne wykonanie, ale kiedy widzę filmy o tym, jak się kształtuje, jak się zlepia głosy, jak się formuje i formatuje niesforną młodzież, która nagle z diabłów przeobraża się w anioły, no to mnie to po prostu rozkłada. Ja mogę taki film oglądać pasjami. Michale, czy ty śpiewałeś kiedyś w chórze? Zawsze żałowałem, że nie, a teraz, kiedy słucham pań, żałuję jeszcze bardziej i może to jeszcze zmienię. Mam nadzieję, że nie jest za późno, ale podzielam tą twoją słabość do tych opowieści. Rzeczywiście jest coś takiego i myślę, że w tym ujawnia się też taki filmowy aspekt i filmowy potencjał chóru, że to jest troszeczkę ten proces wyłaniania się chóru, to takie wyłanianie się harmonii z chaosu, prawda? Znaczy powolna obserwacja jednostek, które w imię właśnie tego wspólnego muzykowania, wspólnego także wykonywania muzyki i także towarzystwa, nagle wydają z siebie ów jeden głos. I jest w tym coś poruszającego, powiedziałbym, na bardzo takim głębokim, trzewiowym poziomie. Tak, to tak, nie to trzeba jest dopisywać trzewiowy. Do tego wielkiej filozofii. My to czujemy gdzieś bardzo w głębi, kiedy nagle słyszymy tą harmonijną nutę. No i oczywiście za chwilkę tytuły tych filmów możemy wymienić, ale temat wydaje mi się niesłychanie uniwersalny i wręcz, powiedziałbym, filozoficznie nośny. Widzę, że Ola chciała dorzucić. Tak, bo ja troszeczkę słuchając państwa wypowiedzi dałam się ponieść fali i na fali i wyobraziłam sobie, że uważają państwo, iż struktura churalna jest czymś, co z niczego rozwija się do czegoś i to jest koniec. I na podstawie, tak jak to w filmach obserwujemy, doszliśmy do jakiegoś momentu i to jest etap zamknięty. Tymczasem w zespołach churalnych zupełnie tak nie jest, bo to jest never ending story. To jest proces, który się nigdy nie kończy. Proces, który jest niezwykle plastyczny i elastyczny, w którym biorą udział ciągle, czego by nie powiedzieć, zmieniający się ludzie, czyli zmieniające się elementy i ten proces nawet nie tworzenia, tylko bardziej powiedziałabym asymilowania nowych osób do zespołu i niestety z różnych powodów żegnania się ze starymi, no tak mi wychodzi, żeby tak powiedzieć, członkami chóru, chórzystami. Nestorami. Niekoniecznie nestorami, jeśli chodzi o wiek, czasem o staż, czasem... To jest rzeczywiście bardzo liczebny organizm, duży organizm, ale organizm cały czas płynny. Proszę państwa, układając dzisiejszą muzykę, zauważyłam, że samo mi się jakoś tak złożyło, ułożyło chronologicznie. Będzie duży przeskok, ale jednak jakaś chronologia jest zachowana. Carmina Burana, Karl Orff i tak dynamiczny utwór, że nie można przy nim wysiedzieć. Thank you. W ten sposób ruszyliśmy w jakiś szalony wir, ale pani profesor Schroeder powiedziała tutaj bardzo ciekawą uwagę, pani Mario. Chciałam zwrócić uwagę słuchaczy i zapewne wiele osób, które słucha na co dzień, delektuje się odbiorem muzyki churalnej, zwróciło też na to uwagę, że niezwykły potencjał i niezwykła emocja tkwi właśnie w chórze. Nie który śpiewa bardzo głośno, najgłośniej jak może, ale właśnie w takim, który śpiewa piano, jak mówią muzycy, czyli cicho, ale jest w tym zawsze jakaś potencja, zaczątek. Może z tego w każdej chwili nastąpić wybuch. To na przykład dla mnie jest ogromnym wyzwaniem i jednocześnie inspiracją, i wiele utworów churalnych, które też miałam przyjemność i napisać, i wykonywać również ze znakomitymi zespołami, właśnie na tej opozycji między tą energią, którą daje forte, a tą skondensowaną energią, które daje piano, właśnie starałam się to maksymalnie wykorzystać. A ja bym chciała ciebie wtrącić to, że są obrazy, na których przedstawione są głównie anioły śpiewające, no bo któż śpiewał w minionych epokach? Oczywiście anioły. I te anioły mają z układu ich warg, znawcy, ja nie, ale fachowcy potrafią odczytać melodię. Na przykład taki jest w Ołtarzu Gandawskim, czyli Adoracji Mistycznego Baranka Jana i Huberta van Eycków. To są lata 30. XV wieku i tam 14-osobowa anielska grupa zgromadzona wokół baranka. No, dwa anioły siedzą, czy właściwie klęczą, widzimy je od tyłu i one muzykują, okadzają baranka. Natomiast grupa, jak się wpatrzyć, niesłychanie jest misterny obraz, jak się wpatrzyć w ten ołtarz, to tam widać z rozchylenia ust, każdy anioł ma inne rozchylenie ust. Zresztą podobnie jest w tryptyku Hansa Memlinga, Muzykujące anioły. To też jest XV wiek, tylko tam 40 lat niecałe później. I to się powtarza. Natomiast ja myślę, że już teraz chyba nikt nie umiałby tak pokazać, tak przedstawić, czy to anioły, czy też zwykłych ludzi, tak namalować, żeby odtworzyć z układu warg jakąś melodię. Natomiast co jest? Mamy obraz w kinie. I tu, Michale, powiedz, jaki jest dla ciebie najbardziej taki, nie wiem, poruszający, czy najbardziej oddający naturę chóru utwór filmowy? No tutaj bym wprowadził na samym początku już podział na filmy dokumentalne, te pokazujące prawdziwe chóry i na fikcję. Wskazując na dokument, no parę tytułów przychodzi mi do głowy, ale kilka lat temu był film pod tytułem Młodzi sercem, który otrzymał zresztą nagrodę publiczności na warszawskim festiwalu filmowym. To się nazywało Young at Heart i to był film o chórze 80+, gdzie tym dolną granicą wieku właśnie była 80, ale co ciekawe, repertuar owego chóru to był głównie rock, muzyka rockowa. I tam właśnie taka nieskrępowana energia wyrażana i radość tych nestorów, no już chyba można w tym kontekście tego słowa użyć, była tak zaraźliwa, że impuls elektryczny wręcz na publiczność także przechodził. Filmowo nie wiem, czy to już się kwalifikuje jako chór, ale jako opowieść o takim właśnie formowaniu się pewnej jednobrzmiącej grupy, to najsłynniejszym i też uhonorowanym Oscarami filmem, to jest film Dźwięki muzyki. No oczywiście, tak. Z Julie Andrews, oparty zresztą na prawdziwej historii austriackiej rodziny von Trappów, którzy wyemigrowali do Stanów Zjednoczonych i tam w zasadzie rozkwitli, tworząc taką, no właśnie, czy chór, czy zespół rodzinny. Tutaj już być może nadużywam tego pojęcia, ale jednak tam jest pięknie pokazany właśnie właśnie ten proces wspólnej nauki. Jest taka słynna piosenka, gdzie pod tytułem Doremi, gdzie Julie Andrews uczy te dzieci śpiewać. Nie wiem, czy to już chór, ale jeżeli mówimy o tym procesie właśnie odnajdywania swojego głosu w wielości chóru, czy w ogóle w wielości, to dla mnie ten film jest jakoś wyjątkowo poruszający. Olu, od ilu osób może liczyć się chór? Chóry są kameralne, granica. Są symfoniczne, więc jeśli o liczebności mówimy i myślimy, no musiałabym policzyć, no tak po 3 głosy w każdym głosie przydałoby się z grubsza licząc, czyli 12. 16 byłoby może lepiej jednak. To fantrapowie się jednak nie kwalifikują. Nie kwalifikują. Tam poniżej 12 chyba z tego co pamiętam. A jeszcze mnie fascynuje to, ale że... jest to bardziej chór niż jakiś inny zespół poniżej 12, więc no oktet. No, może. Fascynuje mnie, jak oglądam chóry na żywo, to, że po pierwsze chórzyści mają na ogół ujednolicone stroje. Czy to jest zamysł celowy? Z jednej strony, jeśli można, tak, jak najbardziej, no to jest jeden zespół. To nie jest x pojedynczych osób, tylko to jest jeden organizm. W związku z tym również wizualnie, na stronę wizualną się ten organizm jako całość przekłada. Ale ja nie dalej jak w poniedziałek w tym tygodniu byłam na koncercie chóru dziewczęcego z Estonii, telewizji estońskiej. I właśnie te wszystkie dziewczęta niby miały, a propos stroju, niby miały takie same sukienki, one były w paski, ale każda sukienka była w innym kolorze tych pasków, plus taki tiul bardzo ładny jako podszewka, coś takiego wystawał spod sukienki. I też każdy był w innym kolorze, co niezwykłej barwności dodawało ich wyglądowi. A więc niby ten sam strój, ale inny. Pani profesor, a jeżeli tak. jeżeli się formuje, jeżeli się uczy dzieci, czy młodych ludzi, czy wszystko jedno w jakim wieku śpiewu, to ma jakąś swoją dynamikę, czy oni stoją? Bo tak mi się wydaje, że czasami dochodzi do przegrupowań. To znaczy, że ruch przy wykonywaniu utworów. W zasadzie klasyczne chóry wielogłosowe tego nie stosują. I takie bardziej dążące do zachowania tradycji też śpiewania, nie. Natomiast ponieważ w tej chwili w szkołach bardzo trudno jest prowadzić chóry wielogłosowe w znaczeniu tym dawnym, jeszcze przedwojennym, bo też brakuje troszkę nauczycieli, troszkę brakuje odpowiedniego repertuaru, a i dzieci muszą się troszkę więcej nauczyć na początku swojej drogi. Więc przy śpiewaniu jednogłosowym są dwie rzeczy, które zaburzają pewną chóralność, właśnie zwłaszcza w małych, dziecięcych chórach. Pierwsza to jest konieczność akompaniamentu, bo dzieci śpiewają jednogłosowo, więc pojawia się konieczność, to brzmi bardzo pusto, pojawia się konieczność albo żywego akompaniamentu, albo, co jest jeszcze może bardziej... takie stanowiące pewne ramy czasowe, sztywne, prawda? Bo jak mamy nagrany akompaniament na płycie, to już nic nie można tempem, za gogiką zrobić. I wtedy, ponieważ jest to się robi rodzaj takiego estradowego występu zespołu wokalnego. I to zależy już o tym ruchu, mówię, że wtedy, jeżeli dzieci stojąc śpiewają przy płycie, która jest nagrana z perkusją i całym tym aranżem i śpiewają na baczność, to wygląda sztucznie. W związku z tym nauczyciele mają naturalną potrzebę, żeby poruszyć te dzieci. I wtedy już robi się coś w rodzaju takiego małego show estradowego, które ze śpiewaniem chóralnym w moim pojęciu nie ma wiele wspólnego, aczkolwiek nie należy tego lekceważyć, bo to dzieci bardzo wciąga. Dzieciom się to bardzo dobrze się czują w tym i swobodnie i nabierają takiego pewnego obycia scenicznego. Słuchając pani, przypomina mi się film, który oglądam w nieskończoność po prostu, mianowicie Sisters Act, po polsku to był idiotyczny tytuł Zakonnica w przebraniu. Tak. Michale. No tak, to jest nie tylko film, dodajmy, w zeszłym sezonie musical. Nastąpiła także premiera sceniczna w Teatrze Muzycznym w Poznaniu. Poznaniu, w świetnym zresztą reżyserii Jacka Mikołajczyka. Także polecam też ten spektakl. A film wpisał się w naszą pamięć głównie dzięki roli głównej Whoopi Goldberg. Opowieść jest taka, mianowicie, że piosenkarka klubowa jest świadkiem morderstwa i żeby ukryć się przed mafią, chowa się właśnie w żeńskim klasztorze. I tam zaczyna, no, można powiedzieć, organizować życie muzyczne tychże zakonnic, ale wprowadzając elementy muzyczne do tej pory tam nieobecne, bardziej dynamiczne. No, rockowe brzmienie. Rockowe brzmienie i właśnie taki rozhuśtany, niesamowicie energetycznie pełny gospel. Bo dodajmy, tutaj oczywiście panie możecie więcej na ten temat dodać, ale chóry to też właśnie gospel, prawda? I ten taki bujający się rytmicznie w przeważającej większości czarnoskóry afroamerykański chór gospelowy, to jest coś, co także przeszywa, prawda? Tą swoją energią, radością, no i też przesłaniem, no bo gospel śpiewa się w jakimś celu konkretnym, prawda? No samo słowo wskazuje jakim. Więc w tym filmie to jest bardzo obecne, nawet był sequel nieudany, ale do tego pierwszego filmu zawsze warto wrócić. Ale właśnie w tym filmie z Whoopi Goldberg jest, no najpierw siostry są przyuczane, siostry zakonne, natomiast w dalszej części, bo to były dwie części tego filmu, w drugiej części eksperyment, bo to najpierw był eksperyment, jest właśnie na takiej nieznośnej młodzieży, młodzieży wykolejonej, młodzieży, która do niczego by się wydawało nie nadawała już i staje się cud. Tak, to jest też taki edukacyjny wymiar tych opowieści. No mianowicie nie tylko w tym filmie, ale w kilku innych, na przykład w takim francuskim filmie bardzo popularnym Pan od muzyki, który kilka lat temu dostał nominację do Oscara, jest pokazany proces, ja bym to nazwał, no, socjalizacji poprzez edukację muzyczną, czyli właśnie nawet ci bardziej agresywni spośród grupy nastolatków nagle odnajdują w sobie jakąś taką możliwość wyrażania tej energii także poprzez muzykę. A teraz, proszę państwa, z naszego podwórka coś. Harnasie i Karol Szymanowski. Wesele. Ucieszmy się, jak na weselu odśpiewali pieśni młodzi siuchajowie. Wszyscy, którzy, a w tej chwili jest dość trudno w chórach mieszanych o męskie głosy i przez to one tracą na swojej dynamice i ekspresji, więc tą drogą chciałabym zachęcić wszystkich do zapisywania się. Ludzie, zakładajmy chóry, jak mówi Andrus. No tak, już się zgłosił pierwszy Michał Oleszczyk, ale ja chciałam do gospelu się jeszcze odnieść, do muzyki gospel odnieść. Otóż wyczytałam, że rekord Guinnessa, właśnie jeśli chodzi o chóry gospel, to był w 2015 roku występ 8688 chórzystów. Czy takim chórem da się w ogóle dyrygować? Jak to jest, Olu? Każdym chórem da się dyrygować. Pytanie, jak zaawansowany i podatny na dyrygowanie jest chór i z jakim dyrygentem ma do czynienia? No tak, ale jak ich ogarnąć? Czy nie wiem, na telebimach? W jaki sposób? No 8 tysięcy osób to ja jeszcze nie widziałam na żywo, ale... Z tego, co wiem, to się robi przez pośredników przy większej ilości. Tak jak na przykład w operze, gdzie występuje jeden chór na scenie, tak było w Czarnej Masce, dokładnie Pendereckiego. Jeden zespół na scenie, jeden zespół w kanale i zespół również na balkonie. Wtedy były dyrygenci. Każdy z tych zespołów miał swojego dyrygenta. A, jeszcze była grupa instrumentów za sceną w ogóle. I oni się między sobą, dyrygenci się porozumiewają między sobą. Także tu jest współpraca mistrzów trzymających batutę. Dopiero wtedy oni muszą się porozumieć i myślę, że tu w tym wypadku nie widziałam tego wykonania akurat, ale też musiałoby być z 10 prawdopodobnie jeden główny i z 10 asystentów. A to ja jeszcze podam inny przykład rekordów, przy czym to by tylko 5 minut udało się unisono zaśpiewać. W 2011 roku wystąpił największy w ogóle chór na świecie w Indiach. Tam są festiwale muzyki chóralnej i teraz uwaga, proszę Państwa, to się wydaje niewiarygodne. Było 121 400 członków chóru, natomiast prawie 2,5 tysiąca kapelmistrzów. Także to wydaje się bajko. A teraz chciałam przejść do dziedziny, która jest pomiędzy Michała dziedziną, czyli filmem, a moją, czyli sztukami wizualnymi. Otóż w 2001 roku, a następnie w 2003 roku Artur Żmijewski, polski artysta zajmujący się sztukami wizualnymi, zorganizował i nakręcił, bo to jest filmowane, to są filmy wideo, lekcje śpiewu. I dwie wersje są. Lekcja śpiewu 1 to jest grupa naszych polskich uczestników, natomiast w tym drugim przypadku są to wykonawcy niemieccy. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że do obydwu lekcji śpiewu Żmijewski zaprosił głuchoniemych. I teraz mam do Państwa wszystkich takie pytanie. Czy jest to możliwe, żeby słyszeć dźwięk organizmem? Na pewno rytm. Ja jako młoda osoba pracowałam jako taki rodzaj muzykoterapeuty z zespołem dzieci, z grupą dzieci, które były oprócz innych deficytów rozwojowych, były również głuchonieme, znakomicie odbierały rytm od podłogi. Ci chłopcy i dziewczęta po prostu znakomicie te drgania odbierali. Także sądzę, że to jest możliwe, jeżeli oni na przykład trzymają się za ręce, to jestem w stanie uwierzyć, że jeśli mają nieuszkodzony aparat mowy, to mogą zupełnie dobrze współpracować. No, efekty mogą być czasem zaskakujące, ale przecież właśnie o to chodzi, żeby czymś słuchacza zaskoczyć. A jeszcze ciekawi mnie samo wydawanie głosu. Marina Abramowicz, znana no chyba w większości z Państwa, artystka, performerka, no tak się to mówi. Mówią o niej babcia performansu, ale nie lubię tego określenia, bo to takie od razu takie poufale. Marina Abramowicz w latach 60., 70., kiedy zaczynała swoją działalność, miała taki performance, właściwie to jest z pogranicza teatru, trochę mi się Grotowski przypomina, że leżała na podłodze i przez godzinę krzyczała. Czy wydawanie, w ogóle nauczenie się wydawania, oswobodzenie głosu, Olu, to interesujące jest to tyle, że człowiek jest czasami nieświadom swojego głosu. Trzeba go nauczyć. No oczywiście, że człowiek jest nieświadom swojego głosu, natomiast co do takich eksperymentów jak krzyk, wydawanie z siebie krzyku, rozumiem, nad którym świadomie się nie panuje, to nie wiem, czy to jest eksperyment muzyczny, czy bardziej rodzaj psychoterapii. Więc tutaj miałabym wątpliwości, szczególnie w kontekście jeszcze nieoglądanego pewnie przez państwa filmu François Ozona Podwójny kochanek. Jeszcze rzeczywiście co czemu służy? Czy to ma być psychoterapia, czy co? Bo eksperyment muzyczny raczej wątpię. Co, Michał, chciałeś dorzucić? Ozona jeszcze nie oglądałem nowego, ale możemy wspomnieć przy tej okazji o fińskim filmie sprzed paru lat pod tytułem Wrzeszczący faceci. No właśnie. Gdzie mieliśmy chór właśnie z fińskiej małej miejscowości Oulu, który jest prawdziwym chórem, dodajmy to, dokument, który, no właśnie, czy to jeszcze się kwalifikuje jako muzyka? Chyba tak, mam wrażenie. No, to byli chórzyści, którzy wykrzykiwali tak naprawdę utwory i część tej opowieści o nich i filmowej, i pozafilmowej jest taka, że w zasadzie ich sztuka była traktowana w zasadzie w kategoriach właśnie sztuki nowoczesnej, znaczy oni byli zapraszani do rozmaitych placówek, muzeów, gdzie między innymi wykrzykiwali w taki bardzo agresywny, głośny, no wręcz chwilami przerażający sposób hymny narodowe państw, do których byli zapraszani, w języku gospodarzy, co było traktowane przez niektórych jako taki protest przeciwko nacjonalizmowi. Nagle ten hymn wykrzyczany okazywał się jakimś takim niesłychanie agresywnym tekstem. No, w każdym razie interesujące zjawisko z pogranicza muzyki, performansu i jakiegoś też no, teatralnego zdarzenia, ale ten film Wrzeszczący faceci ciekawie tą grupę pokazał. Tak, no tak, ale to jest jednak jakiś cel, jakieś założenie, cel, osiągnięcie go bądź nie, dyskusyjne, no ale to jest jakiś proces. Natomiast sam krzyk w wykonaniu tejże pani, o której mówiliśmy, no to jest dla mnie czysty krzyk. No i co to ma wnosić? Nie, no niewątpliwie to nie było doświadczenie muzyczne, tylko raczej doświadczenie wyzwalania głosu. A jednocześnie no tak. Też na jakąś wytrzymałość cielesną tutaj trzeba sobie wyobrazić, bo krzyk męczy przecież. I chyba też niszczącą ten aparat głosowy, prawda? Bo nie można tak bezkarnie krzyczeć. No przecież zdziera się jednak struny. Po to jest przedmiot, którego śpiewacy się uczą i soliści, i chórzyści. Emisja tak zwana, emisja głosu, żeby nauczyć się takiego operowania własnym głosem, żeby tego głosu nie zedrzeć, nie zniszczyć w szybszym czasie niż chciałoby się. Więc głosem należy umieć się posługiwać. Teraz bym chciała zaprezentować państwu utwór Andrzeja Panufnika, który mnie zdumiał, ale tu zostałam pouczona przez mądrzejsze ode mnie osoby, że to nie był wyjątkowy w doświadczeniu Panufnika nie jeden przypadek. Warszawskie dzieci. To jest pieśń napisana w czasie powstania, ale tak jak poinformowała mnie pani Maria Szyder, ona została wielokrotnie przearanżowana. Posłuchajmy. Żaden trud. Pójdziemy razem do zwycięstwa, gdy ramię w ramię stanie lud. Warszawskie dzieci, pójdziemy bój, za każdy kraj kamień, stolicy damy krew. Warszawskie dzieci, pójdziemy bój, gdy padnie rozkaz wojska, z poniesie wrogą gniew. Po Wiśle, Wola i Mokotów, ulica każda, każdy dom. Gdy zadzwoni pierwszy strzał, bądź gotów, jak w ręku Boga złoty grom. Warszawskie dzieci, pójdziemy bój, za każdy kamień, kamień stolicą damy krew. Warszawskie dzieci, pójdziemy bój, gdy padnie rozkaz wojska, z poniesie wrogą gniew. Poległym chwała, wolność żywy, nie płynie w niebo dumny śpiew. Wierzymy, że nam sprawiedliwy odpłaci za przelaną krew. Warszawskie dzieci, pójdziemy bój, za każdy kamień, kamień stolicą damy krew. Warszawskie dzieci, pójdziemy bój, gdy padnie rozkaz wojska, z poniesie wrogą gniew. Koło mnie siedzi sprawczyni takiego wykonania tego utworu, pani Maria Szreder. No tak, to wyjątkowe okoliczności spowodowały, że Mokotów jako dzielnica, który obchodził stulecie przyłączenia do Warszawy, stulecie swojej stołeczności, postanowił uczcić tę okoliczność właśnie płytą. Ta płyta nosiła, tak i nadaliśmy tej płycie tytuł zawadiacki, Jest muzyka na Mokotowie. Jest to raczej manifest muzyczny Mokotowa. I spośród utworów poświęconych tej dzielnicy wybraliśmy dwa, które z okresu II wojny światowej i później miały no, ten pomost między czasami przedwojennymi i powojennymi stanowić. I tu właśnie no, najlepszym przykładem, gdzie jest również wymieniony Mokotów jako dzielnica, a Andrzej Panufnik był mokotowianinem, kiedy mieszkał w Polsce. Tak, wybraliśmy właśnie Warszawskie Dzieci i w oryginale Panufnik nie napisał tego utworu na chór. On go tak raczej napisał, jak się pisało w powstaniu. No, na taki aparat wykonawczy, jaki był możliwy do uzyskania. Raz go śpiewali soliści, raz śpiewali z fortepianem. Pewnie czasem i chóry, jakieś zespoły. I tu zastosowaliśmy właśnie najbardziej taką formę nośną, chór. I orkiestra bardzo oszczędnie, tylko podkreślająca w zasadzie refreny wielogłosowe. I muszę powiedzieć, że to spotkało się z dużym zainteresowaniem i nawet bardzo się cieszę, że przez pani Moniki Sito tutaj Uszne się przecisnął i ten utwór z tej naszej skromnej płyty. A proszę państwa, mam takie pytanie. To są ludzie, którzy wiedzą, czym jest chór, czy, że to jest jeden organizm, że tutaj nie ma lepszych, gorszych, tylko wszystko służy temu, żeby ten utwór wypadł jak najlepiej. A co się dzieje, kiedy chór powstaje ad hoc, właściwie jest incydentalnie stworzony i sformowany jest z wybitnych artystów, którzy na co dzień są solistami. I ten przypadek zdarzył się chyba po raz pierwszy w USA for Africa, We Are the World. Wtedy zaśpiewało kilkudziesięciu znakomitych wykonawców. To był 1985 rok. Potem to było jeszcze powtarzane. Jak oni się porozumieją? No, to jednak są soliści przyzwyczajeni do tego, że są frontmenami, że są najlepsi, a za nimi tam ewentualnie jakiś chórek śpiewa. Jakich okiełznano? Nie wiem, jakich okiełznano, ale myślę, że tak socjologicznie ujmując sytuację, cel był bardzo ważny, dobór nazwisk istotny i każdy z nich, ja nie znoszę tego słowa, ale tutaj myślę, że ono ma uzasadnienie, każdy z nich będąc na swój sposób celebrytą, nie zginął w tym tłumie, dlatego że ten chór, na tyle na ile ja sobie całe wydarzenie przypominam, był tak nagłośniony, wydarzenie właśnie było tak nagłośnione i tak przedstawiane, że każda z tych osób czuła się wyjątkowa i jedyna w tej strukturze chóralnej. Więc tu nie zostało nic zaburzone, co mogłoby zakłócać ich samopoczucie. Tak, dobre samopoczucie. Pani Maria, tak, myślę, że każdy z nich ubrany był nie tak samo jak pozostali, tylko właśnie wręcz przeciwnie. I to również zaznacza, że jest to troszeczkę inne zjawisko właściwie muzyczne, bo podobnie jak nie stworzy się chóru z zespołu ludzi, z których każdy ma swój oddzielny mikrofon, tu musi istnieć interferencja między dźwiękami wydawanymi przez każdego ze śpiewaków. Owszem, można próbować to zmiksować, ale co bardziej wrażliwi słuchacze zawsze usłyszą, że to jest każdy uczestnik nagrany na oddzielnym śladzie, a przypuszczam, że tak było w przypadku tego wykonania właśnie, to tak się i nie stworzy z ludzi o mówię czysto muzycznie, bo z tym, co powiedziała pani przedmówczyni, oczywiście jak najbardziej się zgadzam, że tu ta ranga imprezy i nośność na cały świat tego wykonania była tak wielka, że ona usprawiedliwiała pewne, znowu, odstępstwa od takiej czystej, churalnej formy, że wszyscy mają taką samą emisję, wszyscy są równi wobec innych, ani mniejsi, ani więksi i wszyscy śpiewają do dwóch mikrofonów, a najlepiej bezpośrednio do słuchacza. A ja jeszcze chciałam Michała zapytać, czasami utwór odrywa się od filmu, znaczy nie czasami, nieraz są, przecież istnieją Oscary dla utworów muzycznych, ale zaczyna funkcjonować na tyle samodzielnie, że nawet tutaj wchodząc do studia miałam mnóstwo melodii w głowie, ale ta w sposób szczególny mi towarzyszyła. Mówiliśmy o tym filmie. Tak, mówiliśmy konkretnie o ilustracji muzycznej skomponowanej przez Vangelisa do filmu Ridleya Scotta 1492 rok, czyli początek, odkrycie Ameryki. No i to jest taki utwór, który raz zanucony tak łatwo się nie odrywa od naszego mózgu, ale dodajmy, że chociaż tych ilustracji oryginalnie skomponowanych do filmów, w których chór odgrywałby wiodącą czy bardzo ważną rolę, mam wrażenie, że nie jest aż tak znowu wiele. Ale Vangelis się specjalizował. Ale Vangelis się w tym oczywiście specjalizował i są takie filmy, w których właśnie te partie chóralne bardzo zapadają w pamięć. Myślę o takim filmie jak Misja na przykład z niezapomnianą ilustracją Ennio Morricone. Nawet w horrorze było często wykorzystywane ilustracja Jerry'ego Goldsmitha do filmu Omen. Też była właśnie zbudowana na partiach chóralnych. Więc nie są to może przykłady aż tak liczne, ale no, dobrze wykorzystany chór, no tak jak czego dowodzi Vangelis w tym takim, no powiedziałbym, prawie rytualnym użyciu w filmie o Kolumbie, to naprawdę są niezapomniane też utwory. W mojej pamięci też tkwi początek filmu All the Jazz, gdzie, no ale tam jest połączenie i chóru, i baletu. Bo... Przede wszystkim jednak balet, tak, przede wszystkim balet, mhm. To piosenka On Broadway i znowu powolne wyłanianie się obsady, gwiazd. Tak, z ogromnego tłumu, który jest na scenie. To jest też poruszające, prawda? Bardzo, bardzo, ale tutaj już wkraczamy w broadwayowskie klimaty, które dzisiaj zapewne nie będą przez nas aż tak eksplorowane. Dziś nie. I jeszcze jeden film chciałabym przypomnieć, Nashville Altmana, gdzie w tym najbardziej tragicznym momencie sytuację ratuje w ogóle nieznana piosenkarka, debiutantka, ale i chór gospel. Tak. Dokładnie tak jest. Barbara Jean w ostatniej scenie po zamachu zaczyna śpiewać piosenkę It Don't Worry Me i do tego włącza się chór gospel, który widzieliśmy też w pierwszej scenie. No, Altman pokazuje, że gdzieś tam w Ameryce bije to serce właśnie wspólnotowości i symbolem tej wspólnotowości jest w tym filmie chór. I chór jest ubrany właśnie w takie same, takie właściwie no anielskie. Powłóczyste, troszkę nawet połyskujące chyba atłasowe szaty. No kto ma słabość do gospel, ten wie. Jest taki też dokument z roku 82, chyba w ogóle najsłynniejszy film o gospel, to się nazywa Say Amen Somebody, czyli jakby niech ktoś powie amen. To jest film z 82 roku, gdzie są bodajże najlepsze właśnie numery gospelowe zapisane w amerykańskim kinie dokumentalnym. Polecam, bo dosyć łatwo dostępny jest soundtrack z tego filmu ze świetnymi rzeczywiście wykonaniami. Proszę Państwa, ja myślę, że w Polsce no nie ma za bardzo tradycji gospel, ale mamy przecież też chóry kościelne. Olu, czy w ogóle można cokolwiek dobrego powiedzieć o polskich chórach kościelnych, czy to raczej jest zawodzenie? Znaczy dla mnie tak, zawodzenie to może troszeczkę w niektórych przypadkach z jednej strony, ale z drugiej strony umuzykalnianie. I to jest tak potrzebna rzecz w naszym społeczeństwie, niestety bardzo mało umuzykalnionym, bardzo mało kochającym muzykę. I dla mnie jest to na tyle ważne, że ja jestem w stanie wybaczyć wszelkie fałsze, wszelkie niedoskonałości, skoro bycie ze sobą, przychodzenie na próby, a później występowanie, stanowi dla członków takiego zespołu niezwykle ważny element ich życia. No, o chórach dzisiaj mówiliśmy i właściwie powinniśmy chyba chóralnie zaśpiewać na koniec, ale ja się pojedynczo pożegnam z moimi gośćmi. Pani profesor Maria Schroeder, dziękuję pięknie. Bardzo dziękuję. Aleksandra Buszta, dziękuję. Do usłyszenia. Michał Oleszczyk. Dziękuję bardzo. Wydawcą była Sylwia Hej, realizowała pani Grażyna Mazurczak. Ja się z państwem żegnam, Monika Małkowska, ale oczywiście jest jeszcze deser, jest jeszcze koniec w postaci fantastycznego utworu